حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2151۔